De hoofdstad Kiev is zaterdagochtend volledig uit de hand gelopen. Rechtsradicale tegendemonstranten vielen deelnemers aan de mars aan. Ze gooiden met traangasgranaten en rookbommen. Tientallen van hen zijn opgepakt door de politie. De Mars voor Gelijkheid was georganiseerd door de LHBT, een Oekraïense gemeenschap voor homo's, lesbiennes en bi- en transseksuelen. Ruim de helft van de jongeren uit Nederland die als jihadist naar Syrië vertrekken, heeft psychische problemen. Die waren vaak al aanwezig voordat ze radicaliseerden. De politie heeft de dossiers van 140 geradicaliseerde jongeren onderzocht. De problemen variëren van dakloos zijn, ernstige gedragsproblemen tot schizofrenie. De politie wil met deze kennis de radicalisering van jongeren anders gaan aanpakken. Zaterdagmiddag is in Groningen weer groot alarm geslagen bij een filiaal van Jumbo vanwege een bommelding. De winkel werd ontruimd en alle toegangswegen ernaartoe afgesloten. Ook omliggende woningen en een sportschool werden ontruimd. De politie heeft voor het onderzoek bomexperts ingezet. Vorige week zondag ontplofte bij een ander Jumbo-filiaal in Groningen ook al een explosief. En in mei werd bij weer een ander filiaal ook een bom gevonden. En dan nu het weer. Na een heldere nacht is er op zondag weer veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wel wat stapelwolken. De maximumtemperatuur varieert van 16 graden aan zee tot 20 à 21 graden in het oosten en zuidoosten van het land. De noordwestenwind is daarbij matig van kracht. Maandag belooft ook een mooie dag te worden met veel zon, afgewisseld door wat wolkenvelden. De temperatuur ligt dan tussen de 14 graden op de Wadden en 18 tot 20 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws. U kunt nu luisteren naar een aflevering uit een serie van onderwijs door Derk Prins. Deze uitzending is deel 2 van de serie God als Vader. De opnames zijn verzorgd door Derk Prins Ministries. En bij deze organisatie kunt u ook eventueel deze serie aanschaffen. Wilt u meer weten? Mail dan naar reactie@radioisrael.nl. You're not a stray. You're not a wanderer. You're on a pathway that's leading home. U heeft een thuis. U bent niet verdwaald. U bent geen zwerver. U volgt een pad dat huiswaarts leidt. The third thing that comes through knowing the Father is total security. Het derde ding wat voorkomt uit het kennen van de Vader is totale geborgenheid. In John 10, verse 29. In Johannes 10, vers 29. Am I right? Ah, yes. Are not two sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your father's will. Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw vader. You know that it says two sparrows are sold for one copper coin. Five sparrows are sold for two. So if you buy five, you get one extra. You understand? It's not just four, it's five. Twee mussen worden verkocht voor één duit. Vijf mussen worden verkocht voor twee duiten. En koopt u er vijf, dan ontvangt u er één gratis. Het zijn er dus niet vier, maar vijf. There was so little value that you could get five for two copper coins, like two pennies. Mussen hadden zo weinig waarde dat je er twee voor een duit kreeg. Dat is ongeveer 5 cent. And Jesus said not one of them falls to the ground without your father. En Jezus zegt niet één daarvan valt ter aarde zonder uw vader. That's right. I was in Matthew anyhow. I just didn't tell you. That's all. Dat staat overigens in Matthäus en niet in Johannes. Dat klopt. Ik was al in Matthäus, maar ik heb het u gewoon niet verteld. Jesus says, do not fear, therefore you are of more value than many sparrows. En Jezus zegt, wees dan niet bevreesd, want gij gaat vele mussen te boven. Every now and then you'll see a little boy or a little girl. Soms zie je een kleine jongen of een klein meisje. Held in the father's arms. Gedragen in de armen van een vader. Lifted up, cheek pressed against the father's lapel. Met een wang tegen de borst van de vader. And there may be chaos all around. En dan kan er overal om het kind heen chaos zijn. Things may be seem to be falling apart. Alles lijkt in te storten. That little child is not the least bit disturbed. Maar zo'n kind is totaal niet onrustig. Because he or she is in the father's arms. Omdat hij of zij in de armen van haar of zijn vader is. And that's how God wants us to be. En dat wil God voor ons ook. Safe in the father's arms, no matter what storms rage. veilig in vaders armen, ongeacht welke storm er mag woeden. No matter what evil forces assail us. Ongeacht het feit dat de duistere machten brullen. I'm in my father's arms. Ik ben in mijn vaders armen. I'm content to be a little child. I'm over 80. But I like to think of myself as still held in my father's arms. Ik ben nog steeds tevreden om als een klein kind te zijn. Ik ben dan wel over de 80, maar ik zie mijzelf graag als een kind in de armen van de Vader. John 10:29, Jesus says this. In Johannes 10, vers 29 zegt Jezus dit. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Wat Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven, en niemand kan iets roven uit de hand mijns vaders. So when you are in the Father's hand, there's nothing that can snatch you away. Dus als u in de hand van de Vader bent, is er niets wat u daaruit weg kan roven. And we're living in times where it's pretty important to be in the Father's hand. In onze tijd is het belangrijk om in de hand van de Vader te zijn. And things are not going to get better in the world, believe me. They're going to get darker and fiercer. De situatie in de wereld zal er niet bepaald beter op worden. De duisternis en het kwaad zullen toenemen. In mijn laatste boodschap in deze conferentie zal ik daarover spreken. Life isn't going to get easier. Life isn't going to get less dangerous. It's going to be more dangerous. Het leven zal niet gemakkelijker worden of minder gevaarlijk. Integendeel, het leven zal juist gevaarlijker worden. And it's very, very important that you know you're in the Father's hand. En het is enorm belangrijk dat je weet dat je in de handen van de Vader bent. Jesus said, my Father is greater than all. There's no one that can snatch you from the Father's hand. Jezus zei, niemand is groter dan mijn Vader. Niemand kan u uit zijn hand roven. And finally, knowing the Father provides motivation for serving. Het laatste resultaat van het kennen van de Vader, het motiveert tot dienstbaarheid. I think this is often neglected. Dit wordt vaak verwaarloosd. Jesus said about his own relationship with the Father in John 8:29. In Johannes 8 vers 29 zei Jezus het volgende over zijn relatie met de Vader. And he who sent me is with me. That's the Father. The Father has not left me alone, for I always do those things that please him. En die mij gezonden heeft, is met mij. Dat is de Vader. Hij heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behaagt. What was the motivation of Jesus' service? Wat motiveerde Jezus tot dienstbaarheid? Was it success? Was het succes? Was it popularity? Was het populariteit? It was to please the Father. Het was de wil van de Vader te doen. And I believe it's so important in the body of Christ that that motive is restored. En ik geloof dat het zo belangrijk is in het lichaam van Christus dat deze motivatie weer hersteld gaat worden. Because frankly, one of the main problems in the church today is competition between ministers and ministers. Want een van de voornaamste problemen in de huidige gemeente is de competitie tussen voorgangers en bedieningen. Do I have the biggest mailing list? Do the most people attend my meetings? Heb ik de grootste adressenlijst? Heb ik de grootste kerk? Am I on the most television stations or whatever it may be? Ben ik meer op de televisie dan iemand anders? Of wat dan ook? People think that success provides security. It doesn't. Mensen denken dat succes voor zekerheid zorgt, voor geborgenheid. Maar dat doet het niet. In fact, the more successful you are, the more insecure you are, because you might lose it. Eigenlijk is het zo dat hoe meer succes je krijgt, hoe meer onzeker je wordt. Want stel je voor dat je het kwijtraakt. Somebody might have a bigger mailing list or draw a larger crowd or be on more television stations, and then where would your security be? Stel je voor dat iemand anders een grotere adressenlijst heeft of een grotere kerk krijgt. Of misschien is die andere persoon wel meer op televisie. Waar blijft uw zekerheid dan? Security comes out of your motive. Zekerheid komt voort uit uw motivatie. My motive, Jesus says, is to please my Father. Jezus zei, mijn motivatie is mijn Vader behagen. And I really have found in my life since this experience came to me. Sinds mijn ervaring met God de Vader heb ik ontdekt it's changed my motivation. Dat het mijn motivatie heeft veranderd. I was As a child and a boy, very success-oriented. Als kind al was ik zeer gericht op succes. And it so happened I was very successful. En in veel dingen was ik dan ook succesvol. I was always head of the class. Ik was altijd de beste van de klas. I obtained a scholarship to Eton. From Eton I obtained a scholarship to King's College Cambridge. Ik behaalde een studiebeurs voor Eton en voor King's College Cambridge. King's College Cambridge I became the senior student. In King's College werd ik klassenoudste. And at a very early age, age 24, I was elected to a fellowship. En toen ik 24 was, werd ik lid van de wetenschappelijke staf. So I know what success is. Dus ik weet wat succes is. Success didn't give me security. Maar succes gaf mij geen zekerheid of geborgenheid. Then I became, I mean, you have to understand, I was a hippie before my time. Before there were any hippies. Ik was al een hippie voordat de hippietijd aanbrak. And so I became a conscientious objector, which was pretty difficult. So my father was a colonel, and my grandfather was a major general, and my uncle was a brigadier. For me to be a conscientious objector was not in the family tradition. Ik was een gewetensbezwaarder. En dat was niet makkelijk. Mijn vader was een kolonel, mijn opa majoor-generaal. Mijn oom was brigadecommandant en toen kwam ik, als gewetensbezwaarde, waarmee ik de familietraditie doorbrak. But I went before the tribunal and the vice provost of Kings was the man conducting the tribunal. He said, are you willing to serve in a non-combatant unit? I said, fine, as long as I don't have to kill people. Ik verscheen voor de militaire raad en de man die de leiding had, die kende mij. En hij vroeg mij, ben je bereid om te dienen in een niet-strijdende legereenheid? En ik zei prima als ik maar niet hoef te doden. So that's how I ended up in the Royal Army Medical Corps. En zo kwam ik terecht bij het medische korps van het Britse leger. And I have to say it was really not the kind of career that suited me. En die carrière paste nou niet echt bij mij. But I got saved, you see. As long as I was walking around in my fellow's gown, walking over the grass and drinking in the fellow's lounge. I didn't need God. Maar ik werd wel gered, ziet u. Zolang ik rondliep in mijn universiteitskostuum, over het fraaie gazon, of in het universiteitscafé zat, had ik God niet nodig. But when all that was stripped away from me, and I became by a freak of promotion, a local acting, unpaid lance corporal. Maar toen al die dingen wegvielen en ik door een merkwaardige promotie een onbetaalde vice-corporaal werd. People ask me sometimes, what is a local acting, unpaid lance corporal? And if you haven't been in the British Army, you can't see all those dashes. L dash, A dash, U dash, and so on. Sommige mensen vragen me wel eens van, wat is dat eigenlijk voor functie? Je moet in het leger zijn geweest om de afkortingen te kennen. I slash A slash U, et cetera. Well, I said to people, it's like being as near as you can to being a worm without being a worm. En dan zeg ik tegen mensen, het komt nog het dichtst in de buurt van een worm zijn, zonder een worm te zijn. And that's when I got saved. En toen werd ik gered. And God radically, totally transformed. God veranderde mij totaal. Well, I have to tell you that promotion comes with salvation. So I got promoted. Redding brengt promotie met zich mee, dus ik werd bevorderd. Contrary to all army regulations, because I'd been a conscientious objector, I was promoted to be a corporal. De regel ten spijt werd ik als gewetensbezwaarder bevorderd tot korporaal. I went on a certain course. And with my background, it really wasn't a problem to me to stand on parade ground and shout at people and tell them what to do. I mean, it was second nature. So I passed the course. Ik volgde een cursus en met mijn achtergrond was het makkelijk voor mij om leiding te geven. Dat was mijn tweede natuur. When I came back, I found on orders I was promoted to be a corporal. Ik slaagde voor de cursus en ik ontdekte dat ik bevorderd was tot korporaal. You see, salvation brings promotion. Ziet u, redding zorgt voor promotie. So the commanding officer who was a doctor from Northern Ireland, Colonel Dan McVicker. De commandant die een arts uit Noord-Ierland was, sent for me to tell me about my promotion. Riep mij bij zich en vertelde mij dat ik bevorderd was. I mean, if you haven't been in the British Army, there are things you cannot understand. And he said to me, "Good morning, Corporal Prince." I said, "Good morning, sir." He said, "How's the cooking going?" Well, that was a totally unexpected question. Als u niet in het leger bent geweest, kunt u dit niet begrijpen. En hij zei tegen mij, goedemorgen, korporaal Prins. Goedemorgen, meneer, zei ik. Hij zei, hoe zit het met het eten? En die vraag had ik dus niet verwacht. When you've been in the army a few months, you learn discretion. You don't commit yourself. So I gave him a non-committal answer. I said, it seems about the same as usual. In het leger leer je al snel diplomatiek te zijn. Je geeft niet te veel prijs. Dus ik antwoordde heel diplomatiek. Niet anders dan anders, meneer. Which in my judgment was awful. Afschuwelijk dus. He said, didn't you know you're the corporal cook of this unit? En hij zei, weet je dan niet dat je de corporaal kok bent van deze eenheid? I said, no sir, no one ever told me. Well, he said, we wanted to promote you and there was no vacancy for a corporal except for a cook, so we made you corporal cook. En ik zei, nee meneer, dat wist ik nog niet. Waarop hij dus zei, we wilden je graag promotie geven. En alleen die functie was nog beschikbaar. Vandaar dat je nu kok bent. By the mercy of God, I never did any cooking. Because... But you see, that was when I met the Lord. When I was as near to being a worm as you can be without being one. Ik had nog nooit gekookt en ik was God daar heel erg dankbaar voor. In die tijd leerde ik de Heer kennen, toen ik een bijna worm was. But I still had this drive for success. Maar de zucht naar succes had ik nog steeds. I was very much a success-oriented person. I didn't esteem success the way the world. I didn't expect to be promoted as an officer. But I expected to succeed in the ministry. Ik was erg gericht op succes. Ik streefde niet naar een hoge functie in het leger, maar ik wilde wel succes boeken in de bediening. And actually, God brought me to a place of almost total despair. En God bracht me op een plaats van bijna totale wanhoop. I was a pastor. Some of you know I used to hold meetings at Speaker's Corner Marble Arch 3 weeks, 3 days every week. Ik was een voorganger en sommigen van jullie weten dat ik 3 samenkomsten per week leidde. And we saw people saved. En wij hebben mensen gered zien worden. We saw people healed. We saw people baptized in the Holy Spirit when that was very, very rare. En wij zagen mensen genezen worden en gedoopt worden in de geest in een tijd dat dat nauwelijks voorkwam. But I had this awful problem of depression. Maar ik had een verschrikkelijk probleem en dat was depressie. And there was this thing that said to me, others may succeed, but you can't. Een macht fluisterde me in, andere boeken misschien succes, maar jij zeker niet. And so God brought me right down. And then he showed me this demon of a spirit of heaven. God leidde me tot de bodem en liet me toen deze demon zien. Een geest van neerslachtigheid. And I called upon the Lord and I was delivered. En ik riep de Heere aan en ik werd ervan bevrijd. God had to let me come right down. He would lift me up. God leidde me eerst tot de bodem voordat hij mij er bovenuit tilde. But even then, I was always in a way conscious of success. Maar zelfs toen was ik in zekere zin altijd gericht op succes. And in some ways I became successful. En in sommige opzichten werd ik ook succesvol. But success doesn't bring security. In fact, the more successful you are, the more you're threatened by other people's success. Maar succes geeft geen zekerheid. Hoe meer succes je hebt, des te meer het succes van anderen een bedreiging voor je wordt. And don't tell me that's not a problem in the body of Christ, because I know it is. En zeg me niet dat dat geen probleem is in het lichaam van Christus, want ik weet dat het dat is. This is my church. I'm the pastor. This is our movement. We're the biggest. Etc. Dit is mijn gemeente. Ik ben de voorganger. Dit is onze beweging. Etc. I'm not saying that critically. I'm just saying it's not the way to secure. En ik bedoel dit niet als kritiek, maar ik wil er alleen maar mee zeggen, het is niet de weg van zekerheid. Security is very simple. It's knowing God as your father and making it your aim to please him. Zekerheid is heel simpel. Het is God als je vader kennen en het tot je doel maken om zijn wil te doen. There is no situation in which you cannot be motivated by that. Als u zo leeft, kan niets u meer ontmoedigen. You may be in a traffic jam, you may be late for an appointment, you may be stewing there in the road. Misschien staat u in de file, u bent te laat voor uw afspraak. U begint zich te ergeren. You've clenched your fists and you're all tense. U balt uw vuisten en u bent gespannen. And then you say to yourself, what am I doing here? I'm here to please my father. En dan zegt u tot uzelf, waarom ben ik hier? Ik ben hier om mijn vader te behagen. It doesn't matter what the circumstances are, it's my reactions that matter. Het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn. Het is mijn reactie, of het zijn mijn reacties die ertoe doen. Am I reacting in a way that's pleasing to my father? Now I haven't mastered that. Maak ik de vader blij met mijn reacties? Soms schiet ik nog tekort. But I'm a lot nearer to it than I want. Maar ik ben een stuk dichterbij gekomen. I have this intense desire to please my father. My heavenly father. Ik heb een intens verlangen om mijn hemelse vader te behagen. And I wouldn't trade that for any other motivation that's in the body of Christ. En ik wil dat niet ruilen voor iedere andere motivatie die zich in het lichaam van Christus bevindt. And you see where the ministers of Christ are motivated that way, there's no room for competition. Weet u, als de leiders van een gemeente op die manier gemotiveerd zijn, dan is er geen ruimte meer voor een concurrentiestrijd. If each of us is equally set on pleasing the Father, we'll never compete with one another. Als we allemaal de Vader proberen te behagen, zullen we nooit meer de concurrentiestrijd met elkaar aangaan. See, there's a secret here, and it comes through knowing the Father. Hierin ligt een geheim en het komt door het kennen van de Vader. Let me recapitulate briefly the four things that come through knowing the Father. Ik zal de vier resultaten van het kennen van de Vader kort samenvatten. Number one, personal identity. You know who you are because you know who your father is. Nummer 1, persoonlijke identiteit. Je weet wie je bent, omdat je weet wie je vader is. You see, we have a fatherless generation around us. We hebben een vaderloze generatie om ons heen. And they're never going to be satisfied until they have a father. Ze zullen pas voldoening vinden als ze hun hemelse vader kennen. And it's our privilege to tell them there is a father who loves them, who's waiting for them. En het is ons voorrecht om hen te mogen vertellen dat er een vader is die hen lief heeft en die op hen wacht. Who will not condemn them, who will not criticize them, who will not point out all their faults and failings. Die ze niet veroordeelt en bekritiseert. Die ze geen verwijt zal maken om hun fouten. He's just waiting. Hij wacht gewoon op ze. And I have said to some people, I believe if we could get that across to this generation, many of them would run into their father's arms. Als we deze boodschap aan deze generatie kunnen brengen, dan zullen velen in de armen van hun hemelse vader rennen. That's what they're longing for. Want daar verlangen ze naar. But the only way we can communicate it is the way Jesus communicated it to his disciples. It's not by preaching that can play a part, but it's by living as sons and daughters of God. Maar de enige manier waarop we dit kunnen communiceren is de manier waarop Jezus dat deed richting zijn discipelen. En dat was niet door prediking heen, hoewel dat soms wel een rol kan spelen, maar dat is door te leven als zonen en dochteren van God. Living in security. Leven in die zekerheid. Not carrying some heavy load, but trusting him whose burden is light and whose yoke is easy. Zonder gebukt te gaan onder een zware last, maar vertrouwend op hem, wiens juk zacht is en wiens last licht is. And when people see people like that, they become interested. What makes you different? Why don't you have furrows in your brow? En als ze zulke mensen zien, zullen ze geïnteresseerd raken. Waarom ben jij zo anders? Waarom heb jij geen rimpels in je voorhoofd? Why aren't you taking sedatives? Waarom val jij niet voor de verleidingen? I know the Father. Ik ken de Vader. He cares for me. He provides for me. Hij zorgt voor mij. Hij voorziet in mijn noden. Why don't you have all the financial worries that so many other people have? My Father cares for me. He feeds the sparrows and he feeds me. Now that's not always easy, but it's the goal. It's the solution. Waarom heb jij geen financiële zorgen? Omdat mijn vader voor mij zorgt. Hij zorgt voor de mussen en hij zorgt voor mij. En dat is niet altijd makkelijk, maar dat is het doel, de oplossing. Secondly, as I've said before, you have a home in heaven. Nummer 2. Je hebt een thuis in de hemel. I'm just looking forward to getting home. I've been a long while on the way. Ik zie er naar uit om naar huis te gaan. Ik ben al een hele tijd op weg. More than 55 years. Meer dan 55 jaar. And I've got many precious brothers and sisters who are there ahead of me. En ik ken vele dierbare broeders en zusters die me reeds zijn voorgegaan. I've got my first wife. I'm looking forward to meeting them again. En ook mijn eerste vrouw is in de hemel. En ik zie er naar uit om haar weer te ontmoeten daar. Death doesn't frighten me. I have to be careful that I don't become almost ambitious. I said that carefully because I don't believe my job is finished. De dood maakt mij niet bang. Ik moet zelfs uitkijken dat ik soms niet iets te ambitieus word. En ik zeg dat heel voorzichtig, want ik geloof dat mijn taak hier op aarde nog niet voltooid is. And my aim is to finish this work. En het is mijn doel om dit werk tot een goed einde te brengen. Jesus said, my food is to do the Father's will and to finish his work. Jezus zei, mijn voedsel is de wil van de Vader te doen en het werk af te maken. God made that very real to me, John 4:34. God heeft me dat heel duidelijk gemaakt door Johannes 4, vers 34. And I went around telling people I've got a new diet. Ik vertelde mensen dat ik op een nieuw dieet ben. They said, what is it? My food is to do the Father's will. Finish his work. En wat is dat? Mijn voedsel is de wil van de Vader te doen en mijn taak op de aarde te volbrengen. So you have a home in heaven. I mean, heaven has become real to me. U heeft dus een thuis in de hemel. En de hemel is bijzonder echt voor me geworden. There are some very sentimental songs that nobody sings today, but I rather like them. Sometimes I grow homesick for heaven, where all the redeemed of all ages. Ik hou van bepaalde sentimentele liederen die niemand meer zingt. Soms krijg ik heimwee naar de hemel, waar de verlosten van alle eeuwen. Sing glory around the white throne. It's corny, but I like it. De Vader op zijn troon aanbidden. Het is wat zoet, maar ik houd ervan. I used to be very complicated, very intellectual. Vroeger was ik gecompliceerd en intellectueel. Very profound. Now I'm very simple. Erg filosofisch. Maar nu ben ik heel eenvoudig. I have a home in heaven. Halleluja. I have a Father who loves me. Halleluja. I have a Savior who's waiting for me. And I have wonderful brothers and sisters that are there ahead of me. Ik heb een thuis in de hemel. Ik heb een vader die op me wacht. Ik heb een verlosser die op me wacht. En ik heb vele dierbare broeders en zusters die me voor zijn gegaan. I think I mentioned to someone one night about Ali, the Sudanese Muslim whom I led to the Lord. I trust by the grace of God he'll be there. Ik heb al gesproken over een zekere Ali, een moslim uit Sudan die ik tot de Heer heb geleid. Ik vertrouw erop dat hij de hemel heeft gehaald. He say, thank you. I'm here because of you. En hij zal zeggen, dankjewel, ik ben hier dankzij jou. Would there be anybody in heaven who'd say that to you? Is er iemand in de hemel die hetzelfde tegen u zal zeggen? I thank you. I'm here because of you. Dankjewel, ik ben hier dankzij jou. It's a very meaningful. Het is een gedachte die het overwegen waard is. The third result I spoke about is total security. I think we've dealt with that pretty thoroughly. En het derde resultaat, totale veiligheid. Een onderwerp dat we zojuist al grondig hebben besproken. You're in the Father's arms. You're held in the Father's hand. And no one can snatch you out of the Father's hand. Je wordt gedragen door de armen van de Vader. Je bent in de hand van de Vader en niets kan jou uit zijn hand wegroven. There's no power in the universe that can do that. Er is geen enkele kracht in het universum die daartoe in staat is. Jesus said, my Father is greater than all. Jezus zei, mijn Vader is meer dan allen. We have the greatest Father, the most wonderful Father, a God who's a God above all gods. In whose hands are all the corners of the universe. Who created the angels and the stars and is worshipped by millions and millions of glorious beings in heaven. Onze Vader is het grootst. De meest fantastische Vader. Een God die alle goden overtreft. Die het universum in zijn hand heeft. die de engelen en de sterren geschapen heeft, en die door miljoenen glorieuze wezens in de hemel aanbeden wordt. And he's waiting for little things like you and me to turn up. Isn't that marvelous? En die God wacht op de komst van mensen als u en ik. Is dat niet geweldig? And then as I've said, and this has made a great difference in my life. It has provided me with motivation for service. En dan het vierde resultaat. Zoals ik al zei, heeft dit resultaat mijn leven enorm beïnvloed. I'm not out to build the biggest or be the greatest. I'm out to please my Father. Ik ben er niet op uit om de grootste bediening te hebben of de grootste kerk te bouwen. Ik ben erop uit om de wil van mijn Vader te doen en om Hem te behagen. There are lots of situations where there's not much you can do. You may be sitting in the doctor's waiting room and you're late and he's keeping you waiting and the magazines are pretty boring. Er zijn veel situaties waarin u misschien weinig kunt doen. Misschien zit u in de wachtkamer, u bent te laat en de arts laat u wachten. De tijdschriften zijn saai. And what are you going to do? Please my Father. By my attitude, by my meditation. Wat gaat u doen? De Vader behagen. Met mijn houding en met mijn overpeinzing. There's never a situation in which that motivation does not apply. Er is geen enkele situatie waarin die motivatie niet van toepassing is. If we can cultivate it. Now, I have told you clearly and plainly, I cannot reveal the Father to you. Ik heb u heel duidelijk verteld dat ik de Vader niet aan u kan openbaren. The only one who can do that is Jesus. De enige die dat kan doen is Jezus. But if you seek him sincerely and humbly on the basis of his word. Als u hem oprecht en nederig zoekt op basis van zijn woord. I believe in his own way and time he will reveal the Father to you. Dan zal hij de Vader op zijn tijd en op zijn manier aan u openbaren. fly praise from shore to shore in all your creation. Let it ring from mountain tops. Let my voice proclaim the tender mercies of my Lord Yeshua is his name. Messiah of Israel is he, restorer of our nation. The hope of David now we see, bringing us salvation. Root of Jesse, Lion of Judah, Judge of Israel. Now we praise you for your joy and love that never fails. Jesse, Lion of Judah, Judge of Israel. How I praise you, Lord, you're the rock of my salvation. You I praise from shore to shore in all your creation. Let it ring from mountain tops, let my voice proclaim tender mercies of my Lord Yeshua is his name. Yeshua is his name. preciso soy soy ir pero jacu come valo ir pero jacu come valo ir pero ho you lim she so I lim she so soy soy ir pero jacu come valo ir pero jacu come valo ir oh io si so what like hey like oh you kim so is khosan khosan al kalo io si so what like hey like oh you my kim so is khosan al kalo oh io si so what like hey like oh you kim so is khosan khosan al kalo io si so what like hey like oh you my kim so is khosan al kalo the evening, but oh, and I don't know. Understanding you order the seasons, creating day and night, turning darkness into light, arranging the stars to your pleasing. But radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Een gay pride mars in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zaterdagochtend volledig.